سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی جلی زور بخیو دکم توش لگلم بموسی وریا بموسی اگی نکره کن تیگ لچن پیسه لیو بخوین بشیوه چی کاتی بلام اوه زور تنگا باگو موتی بینی از خانوکا گوره بکات اکی نیز بگوره کردی می خانوکا دکا هر کاتک بوره بگوید چن حزم کل نو خیمه که ام بخوام لبر اوه زور فراوانا اما راستا بلام نتوانی لیو بخوین لبر اوه پزشککو براکم لیو دخوین تنانت تا ازاو براحتی لی خوتون خیمه که بو پناگی دکتور دایتونو بینی برام دوی اوه که خوشترین شوینی هوانی ایمه بو که ارکان زور دلخوشین او بوستی دو هشتا هر لبی وره بولام اگی نه آزارت پیدگر او شانازی بخویده کت امانه نامون بلای و بولدم پشکنه کتی رنگ آزاری پیگشت به لبره او کارک کود بسری ده امرو روشه چی زور خوشده به دوی نشوندن یک زور آرام بو زور مزده خودم امه استوانه شارکه این چی؟ ازنم که من شرکیم بله و ایستا تو لناو خیمه که خوتوی دکتور ایستا روم با بشکنین این دروسی نخوشگه من بلام باری تندروسی تو زور خراپا بله بلام هیوه دارم امرو ماستر ببه بیانی باش دکتور بیانی باش بین براکم اتوانی توزک آمان با بینی ها بگو من منیش لگلک دیم بین منیش هروها دی زوکن ایوه استا دبی در کوب کنوا ها؟ دبی لیلی روباره که در من دست بکوید؟ پی موابه نه زنم ام زاره پش بخصی تو دبستم بابروین دی بابروین تو با مالی درسته که من داروی دکتر؟ بله آرام سری بایتن روستی بکم خواه حافیز اگر پیویستم بو بانگ دکم داری چی سیر لیره یا ها؟ لچوه یا؟ لناو آوکه دایا ماسی ها؟ نخیر دستو قاسی ها یا والوی لناو آوکه بدزیه و تمشای کن ها؟ نتوانم ببینم باش تمشای بکا اوتا دنو چی هیا؟ بالنده اوی من بالنده اوم نبین و اتوار بی هبه کلکی چی هیا؟ او دور کوتوا بچی رای گرین اگر لخود ببین خوی دور دخاتوا جانداری زور سیر هنلم کشور نوی داوان یا؟ بگو من برام تاوری اوه نکه کلو جاندار پیاب که لوسی با کلمش پیدا دکم بلام چون حوزه چیم با دروز دکم زور سیره من لپیشتان در روم بلام اگه داری خود بزاره چی تر نکویت ناو رو بارکوا بیستم که تو خریق بو بخن چی من خریق بو حولم دادا بزنکا رزگار بکن بین باش اگه داری خود با دارکانت کب کوا دی هیوادارم زاره چی تر نکویتوا زاره چی تر هلی اومان بو نرخصا که دواره او جیان داره ببینینو لناو رو بارکا بینی من بلام دوی ماویک بو من درکوت که پیدلین بالنده اوی یا خود قاضی استرالی یوادارم بتوانم بگیرم پرسیارک لیده کم لوسی ایتو براسی بنیازی مارو مرملوکش بخیب کیت حزم لویا من بروانه کم تو براسید بی بلکو براستی ما تو اومار جهره یا نشت خوش دوید من حزل همو جان دارک دکم بابتی مرمیلوخه که لبیر بکن بایق با اجاد مالی بده کاتی مرمیلوخش جندهی دوانن لوسی با کموتی ایره ماری جهرهی زوری لیه بلام جماره زور کما بسی مر لبرانبر من مکا مادم اونده لمرو مرمیلوخ ده ترسی هول دادم چند زوری چند لوکا بکما تاکو توی هم پی بترسینم چون بخوش آبکا او چیه کاتی؟ من تنها گلدم کرد من داوالی بردون دکم که من بیانی نراحتم کردی من زور نگرانی حالی درام شکتم براستی بداخل دوی نخواندن ارم با شارکت تا و کودر منه چی گنجاوی با بینم اینجا دی دوزی توا؟ پیان و تم هنده درمانی دیه که بو حالتی کتو پر بکار ده هندری تی اگه و اگر لیرز دستم نکون اوان دعا کم بوی بیهنن باشه جنبی دکتور نخوشکی درفشکم چیه؟ نراستی ده نخوشکی توشی سرسرمانی کردم ها؟ زنی من کم هرچه چی رسمی و در چوب و روپیو کرنی زیو زارگان لوانه از این دوان اکتیمای دبین خود ویروس چی نسرا و چو بیتن اولشی و مراستی گناه ها براستیش تیچی درسنا کو توقیه نره او آفرین هر بشی دارکه لیو دب نکتکم خوش کرده شویا ولد واویا هر که دک بیک و درده چیم پیست بیت شو بگره نو کتکم هشتا ایمال شارزه او شویا نبوینه و نازنین چی تیا و چی تیانه لوانه زیان تم پیبگا کتا جوانه کنم تیگه ایشت نازی سکم او دزانیم من هر چیز خوش کم زیانه بماوا دهی دکتور جان، وره نانی بیانی آماده یه من زون سپاس دکم، براستی زون زور برسیمه دکتور بله دوی نشو لیره خوتی و بزرم نراحت نبوی، بلام امشو به تو چی دکی؟ اه؟ او تم ما امشو چی دکی؟ او بله، من کسی چی بینجاو ریم دلی چی لکاتی استاده لگل ام داب منی تو لیره؟ شتی چی زون زحمته؟ من ام ناو چی باشی شهر زانیم هر ما هبونم لنوان اوشتی چی گنجام نیا براستی تو جیت تنگ نکردو لی اما برز بلام دلگرانم بایی که پیدلم ابیر نو خیمه که دب خوی او هیت گرنگ نیا خیمه که زو فراوانا چی هورکم ها سیرکا نیک او او او او لبیرد ما و باوکا، اما او پیاوهی که پیشتر جانی روزگار کردم بله ها، زور چاکه دارکه لیره دابنه باوکا جان، پیویسته و خالات بکی تو رازده که کچکم باشه چی بیبدهیم باوکا چطیه، کسو دی بایه بی خوارنکه سر با عزیزکم ارسر چی روی داوا اما او پیاوهی که یکم روز جانی کچکمانی روزگار کرده عزیزکم لبر او اسمان خلاتی بکن رازید لسر اوی خلاتی بکن؟ باشا بلام چی بدین خواه جان تو چی دلی؟ خواردنی پیدا بخشین یا خود هر شتک بکتا بری پیم وابین شرد باشترین شتا پیم ملای توش وای نبینی خان مکم ما بس چی زور شربتی که دکتور؟ شربتی تو لوا من نیا شربتی پرتقال؟ تنانت پرتقالش ای ماشا ایوه هیت زورش تا چی کردن نیه ها؟ نخیر زور تاکا را تانتی لسر او نانه دوی نشو درستم کرده بو او بیروکی چی دوانا اوش امی بدل دبه کواتر ایستاده هنم بله استابو تی دهنه زور خوشا چی دکه ایت؟ که لیه دکم بوسته راوسته مرو دایتم هر از دهن دینارت بو دهنه او هدیت که ایا او او نانه یک درستم کردوا تکه لی بخو هول ده بیخو زر خوشه نانه که بونی زور خوشه ایوانیه او نانه چون دبینی حزیله یا تبیدت واد یاره نانه که بدل بو تو راز دکی پیموه بی نزنن نانتیا بله وایا وا دیاره اوان زگل اجاری چوی و سوزه هیچی در نخوا ای که واتا چیه خوانه وان لوانه اوان شدمانی دروز نکن برز دکتور اشنه کسی نه ای بون مونه نزنن شربت چیه ها دخیره کن کره ارسر دیگو من دتوانم لماوی دو هفته دا هموی تواب کم هیچی نه هموا محالا ایم دتوانی دا او کسی هفته تر تواب کن کاری زورا من بیزار بوم لجیان لناو خیمه بویده بخیره بکن باشم بۆ تەواوکردنی خانووەکەم بۆیە دەبێزیتەوەی کرد. خوا حافیز. بە هیوای دڵخۆشی. ئەو دەوڵەمەندە، زۆر دەوڵەمەندە. ئەو پیاوە دەوڵەمەندە، ئەگەر بێت و ئەوە بەرنامێ، ئەوە مەزووترین کارتخانەکەی دروست دەکات. ئای لەو بەختەی ئێمە. ئەوە چێ بێن؟ پێویستە جارێک کردووە ئەم قسەیە نەکەیتەوە، باشە؟ ئەو خانووە هی ئێمە بوو. چی؟ ئەوە تۆ دەڵێی چی؟ ئەوە ئەو خانووە دارەیە کە لە نیشتیمانەوە لەگەڵ خۆمان هێنا بوومان. پێویستە ئەو شتە لەبیر بکەیت و خەفەت بۆ ڕابردوش نەخۆیت، کوڕەکە. من هیوادار. باوکە هیوادارم دەرمانەکە بدۆزیتەوە. بەڵێ. ئێمە ئەتوانین عارەبانەیەک بەکار بهێنین لەم کارگەیە بۆ گواستنەوەی دارەکان؟ ئەی باشە، ئەگەر نەمانتوانی ئەو عارەبانەیە بدۆزینەوە، ئەو کاتە چی بکەین کوڕەکەم؟ ها ماڵمان زۆر دوورە؟ بەڵێ. کەواتە عارەبانەیەک زۆر پێویستە. کاتی لوسی، ئێوە لەکوێن؟ کاتی لەکوێن؟ نازانم بۆچێ چوونە. زۆر سەیرە، من دڵنیام ئەوان لێرەن. دەی خێراکە، دەی وەرنەوە بۆ چێ دەچن؟ ئێمە ئەمڕۆ دەڕۆین زۆر دامەزرۆین داوگەنە شارەکە. نابێ ئەمڕۆ بچن. ڕێگەکە ڕاستەڕێیە، خۆ بزن نابێت. هەروەها دەتوانین شتەکانی دەوروبەریشمان ببینی. نەخێر، ئێمە زۆر دوور ناکەوینەوە. دەڕۆین بۆ نووسینگەی ئەندازیارەکە تا ئەو کوڕە دراوسێمان ببینین و دواتر دەگەڕێینەوە. دەمەوێت کارێکی زۆر ئاسانە بۆ ئەنجام بدەی کاتی. کارێک؟ کارەکە زۆر ئاسانە. یارمەتیم دەدەی نووسی؟ کاتی، دەتوانی بەتەنیا ئەنجامی بدەی ئازیزەکەم؟ من دەڕۆم یاری دەکەم. نەخێر. زەیدەکە زۆر خەز بۆتەوە. کەواتە واز بێنە لە تێکدانی. بۆنی زۆر ناخۆشە، هێلنجم دێ. بەڵێ ڕاستە، بۆنێکی ناخۆشە لەبەر ئەوەی زەیتونێکی کۆنە و شەوی لێ دروست دەکرێت. ئێستا هیچ شتێکم نییە ئەنجامی بدەم. نەخێر، بەڵام پێویستە تەمەشای من بکەی کارەکە ئەنجام دەدەم تا تۆش ئەنجامی بدەی. من حەزم لەمە نییە. ئەبێ هەموو شتێک بۆ خۆمان دروست بکەین. لێرە بارودۆخمان زۆر جیاوازترە لە نیشتیمان. ئەی لێرە، شەم نییە؟ بەڵێ هەیە، بەڵام نرخیان زۆر گرانە. ئێستا داوەبەنەکە لە زەیتونەکە نخۆن بکە بەم شێوەیە. نازانم ئاخۆ بەسەیان نا. ئێستا لەوێ لە سێبەرەکە وشیان دەکەینەوە. ئەمە شەمێکی زۆر باریکە. دەبێ ئەو کارە چەند جارێک دووبارە بکەیتەوە. ئەمجا بە هەمان شێوە جارێکی تر وشیان بکەوە. بەم جۆرە تاوەکو ئەستور دەبێت. ئێستا تێگەیشتی؟ بەڵێ، ئەمە کاتێکی زۆر دەخایەنێ. ئەوە پێویستی بە چەند هەفتەیەک هەیە تاوەکو دەبێت بەو شەمە ئاساییەکە بەکاری دەهێنین. ئێستا هەوڵ دەدەی؟ ها بیگرە. کاتی، دەستم بە زەیدەکە پیس بوو. بیشو پاک دەبێتەوە. ئاگام لێ نییە کراسەکەشم پیس بووە. باشە، پێویستە لە سەرمان ئەم عارەبانەی ڕابکەشین. بەڵێ، لەبەرەوەی ژمارەی گاو ئێستەکان زۆر کەمن. باشە، پێم بڵێ ئەی چۆن ئەوانە بگوازینەوە. تۆ پێویستە لەسەرت کە پیاوێک بەکرێ بگریت بۆ ئەوە یارمەتی بدات. زۆر باشە، ئێستا هەوڵی ئەنجامدانی کارەکەمان ئەدەین. زۆر پێخۆشە ئەوە بکە. وابزانم ئەوە زۆر گران دەوەستێ لەسەرمان، کوڕەکەم. بەوەی کە دەرمانەکە دۆزیتەوە. مەڵێ، میارمتی کارمندکانی نوسینگی حکومی او درمانانم دست کود عزیزکم کواتا لبیانی و دست بکارو پیشکی خود دکی بله تن حزدکم تندرستی دراسی کمان باش بیتوا دکتور مو خواهم نیش حزدکم او تاک ده بیتوا باکم و براکم زور تو اکوتون کمک پشوب دین کراکم باشا هی همو دارمه اکوا باوکو و براکم گرانوا دارو تخته چی زورشان لگل خوان هی نابو بمش ایستاده توانین خانوکم آفراوان تر بکن هرواش ده توانین زور لپشتر به آرام تر بخوین